Nikamona kolo bamba na yokanga yokanga yo. Oye bimobali akolinga basi bawela ye. Oa yokanzo tohu. Mobali toko wela zalina mwasi na ye. Mama na bana hu. Mobali akolinga kosangisa basi ye. Kosangisa basi ye. Azolo kumubo. Mobali akolinga abala abala. Abala abala. Mo abu mamoka hu. Nana yo boka maladi mbana hu. Nana yo toye bana hu mbana hu. Boli toko wela mobali na kisasa. Meto alopitalo ho bande ko mama. Nana yo boka maladi mbana hu. Nana yo toye bana hu mbana hu. Boli toko bumana. Toko bumana bamba mbana. Mobali azali yo kipe. Santa jeni ni tokozo amanda tika bitumba ya zobahu. Yeah, yeah, mama malingaki baye baho malingaki batuna ho malingaki bafika ho tika mamai ai. Manatika koloba, manatika koela, manatika kofunda mobali toko samisa ye. Ye mama, ye tata, mobali alingi kosangisa ngai na yo mama. Akomona toko funda ye na basuzo. Ako yeba, akomona akomi basuki ya pembeo. Yabo mwana ako mwana toko funda yena bakoko akoloba nini yo mwasi ya mwana ako benga ye mwana ya duza ako benga ye mwasi ya moto ako fina ye nisu ya ye abomago ya ye abomago. Mwasi ya bato Chikaka nano ye afina kaliso. Oye ye moko akomba ye na ndaku na ser mwa Chikaka ya somo yo okeba na basi ya bato. Oya yo ke negata sandute. Yo se la que bandica na koya sandu. Atención. Eh? Quema. Eh? Quema. Oho. Atención. Ora men. Ora come on please. Un orchestre jeune. Je crois que vous connaissez Bembeya. Tout d'abord, il est international. Une fois qu'il s'attarde, avec la citoyenne Myriam Bakema. Et je crois que vous connaissez le grand chanteur qui est mort accidentellement dans la République sénégalaise. Juste à sa descente d'avion. Et nous dédions une chanson à son honneur. Je crois que vous connaissez mieux cet orchestre, l'Orchestre International du Trio Mali. Check, check, check. Bembeya. Ouais, les amis. Bembeya. C'est la voix des Aïrs. Bembea. Les Aïs, man. Bembea. Oh! Bembea. Bembea. Bembea. Bembea. Bembea. Les coteurs. Bembea. Les coteurs. Bembea. Oriental. Bembea.